NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren grootschalig ingezet op pulsvissen. Met elektriciteit de platvissen uit het zand opschrikken en opvissen. En dat dreigt ze nu door Europa te worden ontnomen. Wij gingen de woelige Noordzee op om eens te kijken hoe dat gaat, dat pulsvissen. Eén vandaag, verder naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De actie in Rotterdam waarbij mensen 2 weken lang zonder strafrechtelijke gevolgen wapens konden inleveren, heeft honderden wapens opgeleverd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Onder de ingeleverde wapens zijn zeker 60 vuurwapens. En verder werden tal van historische stukken ingeleverd, zegt verslaggever Robert Bas. Een Colt uit 1871, uit het Wilde Westen. Daarnaast zijn een aantal modernere wapens zijn erbij. Maar ook bijvoorbeeld heel veel wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de bedoeling dat alle wapens vernietigd zouden worden, maar nu ook musea interesse hebben getoond, wordt onderzocht of een deel van de stukken kan worden overgedragen. Een 15-jarige jongen uit Etten-Leur is gisteren bedreigd met een vuurwapen na een ruzie over een doelpunt. De jongen deed met wat vrienden een potje voetbal op een trapveldje. Nadat hij had gescoord, kreeg hij ruzie met een man van 22. Die riep dat hij de jongen zou neerschieten en liep weg. Even later stapte hij uit een auto en richtte een vuurwapen op de jongen. Die rende daarop snel weg. De jongen heeft aangifte gedaan. De man van 22 is later thuis aangehouden. In het huis werd geen vuurwapen gevonden. Er is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is neergestort. Of het gaat om het lichaam van Sala of de piloot is nog niet bekend. De VVD in Rijswijk is uit de coalitie gestapt vanwege klimaatmaatregelen. Coalitiepartners GroenLinks en Wij Rijswijk willen dat die plannen snel worden aangenomen in de Raad. Maar de VVD wil eerst de landelijke discussie over het klimaatakkoord afwachten. De Turkse president Erdogan heeft de op één na grootste oppositiepartij van zijn land een terroristische organisatie genoemd. Hij vergelijkt de voornamelijk Koerdische HDP met de PKK, die internationaal als terroristisch wordt gezien. De Tweede Kamer reageert gemengd op de oproep aan scholen om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen deze week aan de politiek en de samenleving duidelijk maken dat het vaak niet lukt om zieke leraren te vervangen en dat de werkdruk ook groot is. Het CDA vindt het onverantwoord om geen onderwijs te geven. En ook de PVV keurt de oproep af, zegt politiek verslaggever Hans Andringa. De PVV spreekt ook wel van een beetje een rare actie. Ook gezien het geld dat er allemaal naar het onderwijs is gegaan. Maar ga je dan naar de SP en naar GroenLinks, daar zeggen ze veel eerder van: het is helemaal terecht dat de mensen nu aan de bel gaan trekken, want het ziekteverzuim is groot. Vervanging is vaak niet mogelijk. Ja, en als je dan niet van je laat horen, dan is het onderwijs ook niet goed bezig. Coalitiepartijen VVD en D66 begrijpen dat het niet eenvoudig is voor de schoolleiders, maar willen ook dat er eerst gekeken wordt naar vervanging. Piet Paulusma stopt eind dit jaar als weerman bij SBS6. Zijn contract wordt na 23 jaar niet verlengd. En daarmee komt een einde aan Piets Weerbericht, een van de best bekeken SBS6-programma's dat sinds 1996 iedere dag wordt uitgezonden. Paulusma zegt dat hem op 2 januari is medegedeeld dat de zender een andere koers kiest. Hij zag het wel aankomen, maar vindt het jammer dat hij de 25 jaar niet haalt. Vanaf volgend jaar wil Piet Paulusma zich richten op online weerberichten. Tot die tijd blijft hij met veel plezier presenteren bij SBS6, zegt hij. Het weer trekt regen en natte sneeuw over het land. Het is 1 graad of 3. Aan zee kan het flink waaien. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt, maar ook vrijwel overal droog. En dan wordt het 1 graad of 6. Renate, dankjewel. Dennis Mooij meldt zich met verkeersinformatie. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein 4 kilometer door een ongeluk op de A20. Richting Gouda staat er op de A20 tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Maar de weg is hier weer vrij. In beide gevallen, dus zowel op de A13 als op de A20, heb je nog 10 minuten vertraging. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal-app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. 10 dorpsgenoten plegen de roof van hun leven. Go, go, go, go, go. Wie lukt het uit handen van de recherche te blijven en mag het geld houden? Nobody, rennen! van de makers van Hunted. Een serie over hebzucht en vertrouwen. Kijk vanavond, 21:30, NPO 3. De Buit. Alles heeft zijn prijs. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Grootverpakking voor €4. En Wapenaar kaasplakken. 1+1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. Avro Tros. Ineens wordt er weer gedebatteerd over kernwapens. Ze zijn terug van weg geweest, Joost Vullings. Ja, terug van weg geweest, maar iedereen probeert ze toch nog krampachtig weg te duwen. Ze moeten erover discussiëren, maar ze willen het liever niet. Nou, wij gaan er toch over praten, na 16:30. En dan spreek ik ook met Dennis Wiersma van de VVD over het UWV. En waarom het maar niet lukt om uitkeringsfraude te stoppen. Het ziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen reuma-patiënten meer aan. En de reden is hommeles op de afdeling. Iets dergelijks gebeurde al eens in Nijmegen. De inspectie voor de gezondheidszorg liet die afdeling eerder deze week sluiten, omdat er bij hartoperaties relatief veel patiënten overlijden. Dat komt door ruzie tussen de specialisten, slechte communicatie en managementproblemen. Zometeen hoor ik van Jan Klein, emeritus hoogleraar patiëntveiligheid, welke lessen we hadden kunnen leren van deze affaire. Nu eerst de toekomst van de Nederlandse pulsvissers. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Op zee heb je toch wel vrije tijd en dan soms kun je het loslaten en soms ja, dan leg je erover te piekeren. Hoe moet het verder? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Ja, gepiekerd wordt er aan boord. Ambtenaren van de Europese Commissie die willen namelijk een procedure tegen Nederland starten vanwege het overtreden van regels rond pulsvissen. Het is de zoveelste waarschuwing voor Nederlandse vissers die heel bang zijn voor een verbod op pulsvissen. Komende weken moet Brussel meer duidelijkheid gaan brengen. Wat zo'n verbod dan zou kunnen betekenen, dat bespreek ik met visserijonderzoeker van Wageningen Economic Research, Arie Mol. Goedemiddag, van harte welkom hier, meneer Mol. Wie zijn dan die vissers die nu met angst en beven aan het wachten zijn? Paniek aan boord hoor je al inderdaad op sommige momenten. Heel veel zorgen die nu wachten op die beslissing uit Brussel. Goedemiddag, dat is een groep van 80 schepen. Die vissen met de pulsontheffing. En op die schepen zitten ja, van 4 tot 6 personen als bemanning. En die schepen zijn veelal eigendom van familiebedrijven. Mm-hmm. Bedrijven met 1 schip. Ja, die hebben ontheffing om met puls te vissen. Ja, met elektriciteit vissen is verboden in de Europese Unie. En destijds zijn er ontheffingen afgegeven voor de Nederlandse schepen om daar mee te mogen vissen. Ja, want dan gaat het om die platvis, hè, die zo'n beetje op de bodem of net onder het zand zitten. Ja, klopt. Met name de tong laat zich met de pulsvisserij heel goed vangen. Ja, hoe ging dat daarvoor dan? Hoe kwamen ze dan daarvoor aan die tong? Ging dat met wekkerkettingen. Dan werd het net boven de bodem heen gesleept, over de bodem heen voortgetrokken. Aan dat net zaten kettingen bevestigd, die roffelden over de bodem, waardoor de vis opschrok en zo in het net belandde. En nu doen ze dat met elektriciteit. Hoe dan? Hoe komt die elektriciteit in het water? Dat zijn kleine pulsjes, die worden afgegeven. Ja, met een snoer? Of dat zijn pulsstrengen. Op een net zitten dan 27 lange kabels, pulskabels. Mm-hmm. En die geven een elektrisch veld af, waardoor de tong opschrikt. Loskomt van de bodem. En ja, zo die krijgt in het een schokje. Zo die werkt krijgt het dan schokje. Eigenlijk. Ja, klopt. En dan eigenlijk hetzelfde weer. Dan zijn ze helemaal boven en dan kunnen ze opgevist worden. Ja, zo werkt dat. Ja. En u zegt, er zijn toch een tientallen van die boten die daar mee rondvaren nu met die techniek. Waarom is dat voor hen zo handig? Voor hen is het handig omdat het een enorm brandstofbesparende techniek is. Ten opzichte van de traditionele manier. Omdat je die kettingen niet hoeft te slepen. De tuigen zijn veel minder zwaar. Okay. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Dus dat is het grote voordeel? Dat is het grote economische voordeel. Mm-hmm. Wij vroegen ons af, hè, want u legt het nu uit... maar we wilden toch eens meemaken hoe dat dan in het echt gaat. Op zee, verslaggever Rianne Spit, die voer mee... met een kotter die vist met puls. Aanvang, instructiewerkzaamheden. Een kieltje aan doen. De bel ging, wat betekent dat? Dat betekent dat het tijd is om het net naar boven te halen. Dus de bemanning moet nu paraat zijn... zodat straks het net boven komt en dat de vis uit het net gehaald kan worden. Aan boord van de Ebenezer, een schip met 6 bemanningsleden. We varen nu aan de kust een beetje voor Rotterdam in de Noordzee. En hier wordt gevist op tong. Ik vind het een lekker vis. Het is de lekkerste vis die we vangen. Oh, er komt een heel groot net nu uit de zee. Maar zoals je ziet, het is een beetje slingerachtig. Dat is altijd op een schip. Alle vis die je ziet, ze leven haast allemaal. En dat is gewoon het grootste voordeel. Peter Taan is 26 jaar, al zo'n 5 jaar op zee. Wat hebben deze vissen nou gemerkt van dat puls? Nou, ze hebben een klein schokje gehad, dus ze hebben even een prikkel gehad. Ze hebben even, als dat je je vinger op een schrikraad gelegd hebben. Daarom zijn ze opgesprongen uit het zand. En vervolgens zijn ze opgeschept in het net. En nu zijn ze hier aan boord. Waarom is het voor u prettiger om met puls te vissen in plaats van op de traditionele manier? Nou, sowieso ecologisch is het beter. Minder impact op de bodem. Maar ook gewoon het economische aspect. Omdat we met deze methode maar de helft van de brandstof nodig hebben, is het veel rendabeler. Kijk, en nu gaat gelijk het verwerkingsproces gaat al in gang. Er staat water op de bakken. Dus die vis die heeft maar even zonder water geweest. U bent nu zo 5 jaar op zee, hè? Kunt u vertellen wat het vissen voor u betekent? Nou ja, vissen is eigenlijk... Ja, het is een beroep, maar het is eigenlijk ook een manier van leven. Kijk, het is een beroep waarmee je best vaak van huis bent. Dus het thuisfront moet er ook volledig achter staan. Want ook zij staan er door de week alleen voor. En zij moeten toch ook zich zien te redden. Wat vindt u dan zo mooi aan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is iets, dat is genetisch bepaald, denk ik. Dat zit in je bloed. Die zee die blijft trekken. Gewoon de vrijheid. Toch nog de vrijheid, ondanks de vele regelgeving. Ervaar je op zee toch nog wel de vrijheid. En het zit in uw genen, want uw voorouders waren dus ook allemaal vissers. Hoe ziet u de toekomst? Kunt u het voortzetten? Nou, dat is moeilijk te voorspellen. Moeilijk te voorspellen. Het feit is dat met de boomkor is eigenlijk geen toekomst. Dat is de oude manier van vissen. Ja, de oude manier van vissen. Dus dan zullen we als innovatieve sector toch weer wat anders moeten gaan verzinnen. Hoe gaat u om met al die onzekerheden? Ja, dat is bij vlaag is het verschillend. Op zee heb je toch wel vrije tijd. En dan soms kun je het loslaten. En soms ja, dan leg je erover te piekeren. Maar, en wat piekert u dan? Nou, hoe moet het verder? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Zullen we eens kijken wat de opbrengst is? Ja. Even naartoe lopen. Alle vis is nu uit het net. En komt hier langs op een lopende band. Ja, je ziet het. Hier heb je, dit is een scholletje. Ik zie ook veel krabbetjes. Ja, wij noemen dat zwemkrabbetjes. Ja, die gaan weer overboord. En hoe is het vandaag, de vangst? Ja, de vangst is wat minder dan wat we de laatste weken gewend zijn. Maar dat is altijd met visserij. Je hebt wel eens weken, dan gaat het wat beter. En wel eens weken dat wat minder gaat. Peter Taan is aan boord van de Ebenezer. U kent hem, hè, Arie Mol, visserijonderzoeker? Ik ken de familie Taanus, ja, klopt. Ja, en ja. De boot. Schip ken ik ook. Ja, ja, ja, schip. Zeg, hij leeft in onzekerheid met zijn familie. Sinds wanneer gebruiken Nederlandse vissers eigenlijk deze pulsmethode? De eerste kotters zijn in 2009 begonnen. Dat was echt het innovatieve stadium nog. De tweede groep kwam in 2011, 2012 en de laatste groep in 2014. Mm-hmm. En daarmee is dus deze methode heel belangrijk geworden voor Nederlandse vissers. En dat heeft alles te maken met die brandstof? Dat heeft zeker te maken met die brandstofbesparing. Een brandstofbesparing van 50%. In 2013 was de gasolieprijs die lag heel hoog. Die lag boven de 60 cent. En ja, dan maakt het nogal wat uit of je de helft van je aantal liters bespaart. Mm-hmm. Ja, want er wordt ook veel op tong gevist, hè? Dus de tongvisserij is voor Nederland heel belangrijk. Ja, ja. Zeg, Stel, er komt dan zo'n geheel verbod. Hè? Wat zou dat dan betekenen voor de Nederlandse vloot? Nou, dat zou betekenen dat deze 80 schepen terug zouden moeten schakelen op de traditionele methode, naar de traditionele methode. Dat brengt initiële kosten met zich mee. Maar met name de kwetsbaarheid voor die prijsschommelingen van de gasolie, ja, dat zou een probleem kunnen zijn. Want buffers die zijn er niet om dat op te vangen. Sommige bedrijven hebben wel een buffer. Andere bedrijven, en dan met name de bedrijven die later met de tongvis of met de pulsvisserij begonnen zijn, die hebben toch behoorlijk minder buffer op kunnen bouwen. Ja, maar als ik u dan vraag, hoe groot zou het probleem zijn als dat pulsvissen niet meer mag? Dat is afhankelijk van de gasolieprijzen en van de visprijzen. Op het moment zijn de gasolieprijzen niet heel hoog. Die zijn 45 cent. De visprijzen zijn ook niet heel laag. Dus dat acute probleem zou er niet meteen zijn. Maar stel dat we terug zouden geraken in de situatie van 2013... met dus wel heel hoge gasolieprijzen en lage visprijzen, dan wordt het onmiddellijk problematisch. En dat is niet ondenkbaar, want de situatie nu, het Europese parlement is tegen dat pulsvissen, de commissie is voor, de raad is verdeeld. De Nederlandse Vissersbond hoopt dus op dat er nog een compromis uit te halen is, maar het betekent intussen veel onzekerheid, en er loopt nu een onderzoek dat moet leiden tot een mogelijk besluit. Hoe gaan de mensen daarmee om? Hoe gaat de sector daarmee om? Nou, de sector verkeert in onzekerheid over deze beslissing. Ja, dat blijkt, want ja. Er zijn maar niemand weet wat de uitkomst is. En wat daarnaast natuurlijk ook nog speelt voor de visserij is de aanlandplicht. Het feit dat ze alle gevangen vis mee moeten nemen naar land. De windmolengebieden die bepaald zijn, de windparken die aangelegd gaan worden, en de Brexit, waarvan niemand weet hoe die af zal lopen. Mm-hmm. Mocht dat een harde Brexit worden, waarbij de visserij de toegang tot de Britse wateren ontzegd wordt, ja, dan is dat ook een groot probleem. Ja, 40% van de besomming van de omzet komt uit Britse wateren. Ja, er hangen enorme grote donkere wolken boven die Nederlandse visserij. Op dit moment, de zorgen zijn heel groot, hoorden we ook al aan boord van de Ebenezer. Hoe zijn, als het nou om dat pulsvissen gaat, hè, dus daar dus ook een grote dreiging van als dat in één keer moet stoppen. Hoe zijn ze dan toch in deze positie terechtgekomen dat er zoveel boten daar al toe zijn overgegaan, schepen? En dat nu dreigt toch te moeten stoppen? Zijn ze te enthousiast geweest? Ze waren in eerste instantie, en dat is misschien wel de vissers eigen, niet heel erg enthousiast over de pulsvisserij. Want vissen met elektriciteit was nieuw. Mm-hmm. Toen de eerste schepen ermee gingen vissen en bleek dat er goed mee gevangen kon worden, niet minder of niet veel minder dan met de oude methode, maar dat de brandstofbesparing, dat die zo enorm hoog was, ja, toen waren de vissers snel om. Die gingen rekenen. Ja. En in 2013, 2014 was het echt een zaak. Had je geen puls, dan kon je eigenlijk niet renderend vissen. Had je wel puls, dan lukte dat wel. Ja. Dus dat enthousiasme, ja, dat was makkelijk te verklaren. Ja, maar had je wel puls, dan wist je dat je het risico liep dat het op een gegeven moment toch verboden zou worden? Ik denk dat de stakeholders in Nederland nooit hadden kunnen bevroeden dat deze manier van vissen, die ecologische voordelen met zich meebrengt, die deze enorme brandstofbesparing met zich meebrengt, die zorgt voor minder bodemberoering, dat deze vorm van vissen ooit nog eens weer terug verboden zou kunnen worden. Ja, dat dachten de mensen in de praktijk. Maar ja, als je dan naar de politieke realiteit keek, dan wist je misschien dat het draagvlak daar in Europa niet zo groot voor was? Dat zou, dat kan. Het is mogelijk dat ze dat niet gezien hebben of dat er niet goed op ingespeeld is. Maar destijds hadden de vissers ook niet heel veel keuze. Als je met puls kon vissen, dan had je kans op voortbestaan van je bedrijf. Mocht je niet met puls vissen, had je die ontheffing niet, ja, dan was het voor veel bedrijven toch echt einde oefening. Ja, u zegt ze moesten hier wel in mee. En ze moesten dat risico dus nemen, blijkbaar. Ze moesten dat risico nemen. Ja. En laten we wel wezen, sinds die tijd is het goed gegaan met de visserij. Nogmaals, gasolieprijzen laag, visprijzen hoog. Ze hebben er niet van geleden. Mm-hmm, maar goed, al die weerstand nu uit Europa, ook van Franse milieuorganisaties, en nog de moeilijkheid hoe dat zit, hè, met parlement, raad, commissie. Hoe denkt u dat dat verder gaat? Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Nou, daar kan ik geen inschatting van maken. En ik denk niet dat er iemand in Nederland is die daar echt een goede inschatting van kan maken. Ja. Op hoop van zegen, of is dat een beetje flauw om dat nu te zeggen? Ik heb bij Wageningen Economic Research geven elk jaar een overzicht van de resultaten. En ik heb dit afgelopen jaar toch maar een slide laten zien met heel donkere wolken. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg hierover, over het probleem van de vissers op dit moment met de pulsvisserij. Arie Mol, visserijonderzoeken aan de Wageningen in Economic Research. Meer over dit onderwerp, ook op televisie vanavond, 1 vandaag, 6:15, NPO 1. Je commence les livres par la fin. Et j'ai le menton au bout à rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas de. Le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. La poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés. Comme des origamis, le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épier et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir, et une creepy song en étendard qui fait. Je fais tout mon make-up au mercurochrome. Christine, Christine and the Queens. Waar heb ik dat eerder gehoord? In het Antonius Ziekenhuis in Sneek worden al maanden geen patiënten meer opgenomen bij de polykliniek reumatologie. De oorzaak? Artsen liggen met elkaar overhoop. De bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, Marcel Kuyn, vanmorgen in het Radio 1 Journaal. Ja, en dan heb je het over een samenwerkingsprobleem. En dat is altijd vaak heel lastig te bepalen waar nou de oorzaak ligt. Maar blijkbaar zit er iets mis in de chemie tussen de drie waardoor dit probleem is ontstaan. Nou, specialisten die ruzie maken, niet voor het eerst. Terug naar 2006, het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. De hoogste baas van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen stapt op. De bestuursvoorzitter legt zijn functie neer vanwege de problemen op de hartafdeling van het ziekenhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg liet die afdeling eerder deze week sluiten, omdat er bij hartoperaties relatief veel patiënten overlijden. Dat komt door ruzie tussen de specialisten, slechte communicatie en managementproblemen. Jan Klein is hoogleraar patiëntveiligheid aan de TU Delft. Goedemiddag, meneer Klein. Goedemiddag. Hoe herinnert u zich de situatie in Nijmegen toen? Als zeer indrukwekkend. Ik mocht onderdeel uitmaken van de onderzoekscommissie van de inspectie. En er ontspont zich inderdaad een beeld waarbij specialisten onvoldoende samenwerkten, zich niet hielden aan protocollen en uiteindelijk de zorg voor hartpatiënten sterk onvoldoende was. Mm-hmm. En als u dan eens beschrijft hoe zich dat dan, hoe zag je dat op de afdeling? Wat trof u daaraan? Nou, het was eigenlijk heel erg verdekt, hè. Dus er was een nieuwe hoogleraar anesthesie voor hartoperaties aangetrokken. En die ging een week nadat hij begonnen was een bespreking houden met alle mensen betrokken bij hartoperaties. En zij hadden daar een uitkomstregistratie bij gebruikt om te kijken wat de resultaten waren. En daaruit bleek dat in het jaar voorafgaande daar aan de bespreking er twee keer zoveel mensen overleden waren dan in andere ziekenhuizen. Mm-hmm. Maar de hartchirurgen dachten dat dat was omdat zij meer gecompliceerde operaties deden. Dat bleek niet het geval. Maar in ieder geval was die nieuwe hoogleraar anesthesie voor hartoperaties, die was zo geschrokken dat hij 's avonds al een mail naar zijn mensen stuurde en zei van ja, wij moeten echt aan de bak, wij moeten van alles doen om die zorg te verbeteren, want ik zou mij hier niet laten opereren. Mm-hmm. En ja, dat was de knuppel in het hoenderhok inderdaad. Precies. Ja. Zeg maar, hoe was dat voor u? Want u moet daar dan onderzoek gaan doen en met mensen praten. Hoe is dat dan? Willen mensen dan wel praten met iemand van de inspectie? Ja, daar zijn ze toe verplicht. Maar ze waren zeker bereid om ook met ons te praten. Omdat zij in eerste instantie het idee hadden, ja, het ligt niet aan ons. Hè. Wij zijn gewoon goede artsen en wij doen goed ons werk. Maar gaandeweg het onderzoek bleek dat die uitkomsten, die waren gewoon echt minder dan in andere centra. Dus dan heb je wel een punt om met hen te bespreken. En toen bleek ook nog dat ze zich niet aan protocollen hielden, onvoldoende samenwerkten. Dus uiteindelijk viel het muntje pas aan het einde van het onderzoek. En dat het dus ook echt zo was dat er mensen zijn overleden doordat die afdeling zo slecht functioneerde en dat mensen zo slecht met elkaar communiceerden blijkbaar. U zei aan het begin, ja, ik vond het indrukwekkend. Bent u daar dan toen ook van geschrokken? Ja, enorm. Want ook wij hadden een paar weken nodig om dat helder te krijgen, dat er extra mensen overleden waren. Mm-hmm. En dat kon dankzij een Europese database waar we de getallen ingevoerd hebben. En als dit er dan uitrolt, ja, dan schrik je enorm. Ja. Hoe kan dat? Want wat is er dan aan de hand? Slechte communicatie of dat de humeuren het niet met elkaar kunnen vinden? Ja, je kan het misschien het beste vergelijken met een autofabriek. Hè. Je kan alleen maar goede auto's produceren als ieder deel van de keten goed op elkaar ingesteld is. En daarvoor moet je onderling afspraken maken. Daar moet je je dan vervolgens aan houden. Moet je elkaar corrigeren. En dat is als het ware topsport. Hier kwam iedereen fluiten naar zijn werk, maar deed gewoon zijn of haar ding zonder rekening te houden met de ander. En zei vervolgens van ja, weet je, het ligt niet aan mij, ik doe gewoon mijn best. Maar dat is onvoldoende om kwaliteit te leveren. Ja, ik las ook een stukje uit dat rapport van u en uw collega's van de inspectie. De oorzaak moet worden gezocht in een slecht functionerend zorgproces. Weinig afstemming, weinig protocolering, weinig multidisciplinair optreden, nauwelijks uniform optreden, nauwelijks toetsing van eigen handelen en gebrekkig leiderschap. Dus ook weinig zelfinzicht, begrijp ik, bij de artsen en de managers. Wij hebben als mens en als professional en als arts hebben wij continu sturing nodig. En om kwaliteit en veiligheid te leveren moet je hard werken en moet je je ook richten naar de doelen van het hele proces. En moet je bijvoorbeeld je houden aan protocollen. Deze artsen zeiden over het algemeen, ja, protocollen, dat is een soort kookboekgeneeskunde, dat heb ik niet nodig. Ik doe het gewoon zelf goed. Maar als het dan vervolgens onduidelijk is wat je gedaan hebt, of je hebt net iets anders gedaan dan je collega, en de patiënt wordt overgedragen aan een andere afdeling en men weet daar niet precies wat er met de patiënt gebeurd is, ja, dan gaat het niet goed. Ja, ja. Nou, dan wordt er wel vaker gezegd over artsen, specialisten, chirurgen. Ja, die zijn eigenwijs, die weten het altijd beter, die hebben een groot ego. Maar waarom, misschien is dat ook wel zo, waarom gaat het dan op sommige afdelingen zo gruwelijk mis? Ja, wat is er dan specifiek aan Nijmegen geweest, bijvoorbeeld hier? Gebrek aan leiderschap. Je hebt als professional heb je altijd, en zeker ook voor dit soort hoogstaand de chirurgie, heb je altijd minimaal één professional nodig die eindverantwoordelijkheid neemt en ook laat weten wat wel en niet acceptabel is. En daar was het hier op meerdere niveaus niet goed geregeld. Dus niet voor de hartchirurgie, niet voor de cardiologie, maar ook niet bij de raad van bestuur uiteindelijk. Is het opgelost door een hoop mensen te ontslaan en nieuwe mensen aan te nemen? Of hoe is het er verder gegaan? Ja, daar komt het wel op neer. Een ruim aantal mensen is weggegaan en op alle belangrijke posities zijn nieuwe specialisten aangenomen. Ja. En hebt u het daarna nog gevolgd? Durfden mensen zich op een gegeven moment daar wel weer te melden? Of durft de arts ook mensen weer door te verwijzen naar die afdeling? Het zal ook wel even duren, hè, voordat het weer hersteld is. Het bijzondere is dat men is 5 maanden gestopt met werken. Maar vanaf het moment dat men weer begonnen is met nieuwe mensen, had eigenlijk iedereen er weer vertrouwen in. Zowel de verwijzende artsen als de patiënten. En dat is ook wel logisch, want je weet dat daar een groot probleem is. En dat het op het moment dat men, nadat er schoten schip gemaakt is, weer begint, dan moet het bijna zo zijn dat dat zo ongeveer de veiligste afdeling van Nederland is. Ja, ja. En nu in Sneek, ook daar schoon schip? Ja, maar ik heb daar een extra vraag bij. Want de betrokken specialisten werken in een maatschap en die werken min of meer onafhankelijk. Mm-hmm. En dan is er ook nog een overkoepelende maatschap, waardoor bijvoorbeeld de directeur van het ziekenhuis minder goed in kan grijpen. Dus ik denk inderdaad dat daar ook vooral het probleem opgelost moet worden door leiderschap. Maar een overkoepelende maatschap helpt daar niet bij. Nou, het zijn allemaal lessen die te leren vallen. Onder andere uit wat er in 2006 is gebeurd in Nijmegen. Jan Klein, voormalig hoogleraar patiëntveiligheid, heel hartelijk bedankt voor dit verhaal. Goedemiddag. Graag gedaan. Zometeen politieke zaken in één vandaag met een oude bekende, de kernwapendiscussie, alive and kicking weer, en uitkeringsfraude, ach, ook niet voor het eerst. Martijn, tegen vieren trending vandaag, wat is er trending? Nou, Joram van Klaveren, mensen zijn in totale verwarring. Hij heeft zich bekeerd tot de islam en dat is nogal opvallend voor de rechterhand van Geert Wilders, de voormalig rechterhand. En van Bontes en van Klaveren. En van Bontes en van Jan Roos, liet hij ook nog achteraan. Ja. Verder is Piet Paulusma trending en Jan van Veen van Candlelight. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Laat Kok. De actie in Rotterdam waarbij 2 weken lang zonder strafrechtelijke gevolgen wapens konden worden ingeleverd, heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daaronder zijn zeker 60 vuurwapens, maar ook tal van historische stukken zoals een revolver uit het Wilde Westen en ook wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen weekend zijn in de Italiaanse Alpen 8 skiers om het leven gekomen door lawines. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer lawines. De slachtoffers komen onder meer uit Italië en Engeland. 1 persoon wordt nog vermist. Gemengde reacties in de Tweede Kamer op de oproep aan scholen om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen deze week duidelijk maken dat het vaak niet lukt om zieke leraren te vervangen en dat de werkdruk groot is. CDA en PVV keuren de oproep af. GroenLinks en SP hebben er begrip voor. En verzekeraar Vivat doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen, blijkt volgens het FD uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Vivat zou ernstig tekortschieten bij de controle van personen en organisaties tegen wie mogelijk sancties zijn ingesteld door de VN of door Europa. En van Renate naar Dennis. Dennis, mooi, hoe is het op de weg? Er staan nog wat files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. De meeste vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel 8 kilometer. En dat kost je zo'n 10 minuten extra. Een stukje verderop, voor het knooppunt Benelux, staat er 5 kilometer. En dan heb je weer 5 minuten vertraging. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Er gaat een hoop mis bij het UWV met de controle op uitkeringsfraude. Jarenlang kregen met name Poolse fraudeurs onterecht een WW-uitkering. Dat wist het UWV al 10 jaar, maar minister Koolmees van Sociale Zaken die wist van niks. CVD-Kamerlid Dennis Wiersma, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag was er een hoorzitting over wat allemaal zo misgaat tussen UWV en Sociale Zaken. En nu gaat ons daar zo meteen heet van de naald over bijpraten. Eerst Joost Vullings, politiek commentator. Joost, over, ik zou bijna zeggen, een spook uit het verleden. De kernwapendiscussie, die is terug. Ja, hij is helemaal terug. Ja, ben je er voor of ben je er tegen? Nou, volgens mij is iedereen tegen kernwapens. Dus moet de vraag eigenlijk zijn, ben je voor of tegen plaatsing als de tegenstander het doet? En allerlei vredesverdragen, ja, het is iedereen zit in één keer weer na te denken hier in Den Haag. Wat vonden wij er vroeger van? Wat vinden wij er nu van? En hoe nu verder? Dus ja, de discussie is terug. Of het ooit zo heftig zal worden als in de jaren 80, dat weet ik niet. Maar hij is wel terug. Ja, ja, ja, de jaren 80, 81, de grote demonstratie in Amsterdam. 1983, ik begreep dat wij er allebei waren. Maar er waren nog een hele hoop andere mensen. Die grootste demonstratie ooit in Den Haag. Tegen kernwapens, hij is zich al. Dit is de grootste demonstratie voor de vrede tot nu toe in Europa gehouden. Daar kan niemand meer omheen. 29 oktober 1983. Toen demonstreerden we nog op zaterdag, hè, Joost? Ja. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma, u was nog niet geboren, hè? Nee, ik zat net te bedenken dat ik dus geboren ben in 86... en dus opgegroeid ben als generatie die helemaal... Nou ja, hier niks mee had, maar er wel over hoorde en hoopte dat we dat niet meer zouden tegenkomen. En dan nou, is het daar weer. Zijn we weer. Ja, ja, ja. We hoe weer. Gaat het dan in de fractie als u het er onderling over hebt? Mogen de jonkies dan meepraten of al die paar 50-plussers bij u in de fractie zeggen die er nog wat over? We hebben inmiddels zoveel jonkies in de fractie dat het zonde zou zijn als ze niet zouden meepraten. Nee, die mogen allemaal meepraten. En dit is ook wel eentje waarbij het denk ik ook wel helpt. Omdat je diezelfde angst van toen... Die mensen die het hebben meegemaakt, die kennen dat natuurlijk. Maar jongeren van nu hebben daar juist over gehoord en gelezen in de geschiedenisboekjes. En die denken van, ja, dat wil ik niet. En daar moet je dus dan ook met elkaar wel iets van aan doen. Joost, waren we toen bang of boos? Ik denk dat ik eerder bang was. Boos kan ik me niet herinneren. Ik heb mijn vader nog even overgebeld vandaag. Van waren we nou in Amsterdam of Den Haag? Het was dus Den Haag, dus mijn herinnering klopte. En onze beide herinnering was dat het gewoon eigenlijk een hele leuke, gezellige dag was. Maar ja, op de vraag of we nu weer gaan demonstreren, daar waren we nog niet uit. Ja, ik denk dat ik het nu weer laat passeren. Ja, de emoties zijn toch veranderd. Leg nog eens uit, waarom is het nu een actueel thema in Den Haag? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk het opzeggen van het INF-verdrag door Rusland en Amerika. Dat was een verdrag ook weer gesloten in die periode om dus tegen middellange afstandsraketten. Nou, dat waren precies de raketten die in Nederland en andere Europese landen destijds geplaatst zouden worden. Daar zagen dus Verenigde Staten in Europa en Rusland van af. En nu is dat verdrag opgezegd. Met de kans dus dat de Russen heel veel van die wapens op ons gaan richten. En dat dus ook weer de roep hier gaat komen om hier weer kruisraketten te plaatsen. Omdat je toch iets terug wil doen. Mm-hmm. Dit zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten zaterdagavond in Met het Oog op Morgen. Ik denk dat we niet naïef moeten zijn over de rol die de Russen hebben gespeeld rondom dit verdrag. Maar ik ben zelf niet voorstander van het uitvoeren van onze JSF-vliegtuigen met kernwapentaken. Ik ben opgegroeid in Uden onder de rook van vliegbasis Volkel. En mijn, ja, daar liggen ze. Mijn middelbare schooldocenten hebben volgens mij bijna allemaal geprotesteerd tegen eventuele kernwapens daar op die plek. Kijk, ik denk dat we als Nederland en als Europa ons moeten realiseren dat de wereld inderdaad onveiliger aan het worden is. Door de Russen, door de Chinezen, maar ook door de opstelling van Trump. Ik heb veel liever een debat over hoe we betere Europese defensiesamenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen en mee gaan doen in de wedloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen. Dat draagt volgens mij niet bij aan een veiligere wereld. En het CDA, bij monden van Kamerlid Martijn van Helvert, reageerde daar vanochtend weer op Radio 1. Dat geeft dus ook nogmaals aan dat de doelstelling van D66 en ook van de SP en van het CDA eigenlijk dezelfde is, namelijk we moeten stoppen met die bommen. Alleen de weg daarnaartoe, daar hebben we discussie over, namelijk de kant van D66 en de SP zegt, geef gelijk alles weg, dan geef je het goede voorbeeld. En dan zijn wij de enige zonder bommen en de Russen met. Hè, op die manier, om maar eventjes zo te zeggen, dat vind ik niet verstandig, want je moet erover onderhandelen. Ik zeg, pak een goede onderhandelingspositie en zorg wel dat die onderhandelingen daarover starten. Maar voor je onderhandelt nakomelingen alles al weggeven. Dat vind ik niet verstandig, want dat maakt je positie alleen maar zwakker. Oké, wordt dit, Joost, weer een coalitieding dan? D66 en CDA in hetzelfde kabinet. Zien we hier oneenigheid? We zien in ieder geval dat ze het niet met elkaar eens zijn. Maar er is nog een oplossing voor eigenlijk het complete politieke midden in Nederland. Is dat voordat je begint, moeten we zelf meer kernwapens hebben of de kernwapens die we hebben wegdoen, zie je dat alle partijen zich wel verenigen rond het standpunt van, wacht eens even, dat verdrag is opgezegd door Rusland en de Verenigde Staten, maar daar zit nog een bedenktijd van 6 maanden in. Laten we gewoon als Nederland en Europa die tijd benutten om die twee, hoe moeilijk dat ook is als klein land, toch om de tafel te krijgen en te zorgen dat het verdrag gehandhaafd blijft. En dan blijf je dus weg bij de discussie wat je zelf moet doen. Dus de inzet, de gezamenlijke inzet, is toch om dat verdrag in eerste instantie te redden. Mm-hmm. Toch, politiek gezien, het is een gevoelig onderwerp. Ze komen eruit, denk je? Ik denk dat ze heel blij zullen zijn als op een of andere manier het verdrag toch in stand blijft. Mocht dat niet het geval zijn, ja, dan wordt het wel weer een klassieke discussie. Waarbij de VVD ongetwijfeld voor ze zijn, het CDA is interessant. Ja, ik ben geen expert op het vlak, maar dat dacht ik al. Ik denk toch even plagen. Ja, nee, ja. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Maar volgens mij is hier het grootste doel dat je met elkaar afspraken maakt, dat je eraan houdt en als een partij dat niet, dat je die partij aanspreekt. Daar zitten we nu volgens mij in deze fase. En ik denk dat je daar al die energie op moet richten. Nou, ja. Overigens zijn die kernwapentaken die hebben we al met de F-16. En er is gewoon toegezegd dat we met het JSF voortzetten. Dus in die zin zijn er afspraken over. Dus daar kans om zeggen de VVD de andere partij aanhouden. CDA is heel interessant. Dat is natuurlijk, Lubbers was het destijds voor, toen hij premier was. Maar ja, je kende wel het IKV, hè? Dat interkerkelijk. Wij keren hem heel schandalig de rug toe. Ja, precies. Maar die IKV, dat is kerkelijk. Dus binnen de kerk heb je natuurlijk ook een vredesbeweging. Dus voor het CDA wordt het weer zo'n lastig iets als het kinderpardon. ChristenUnie zal tegen zijn. Nou ja, en bij de oppositie denk ik dat het ook vrij makkelijk in te delen is. Hoewel ik heel benieuwd ben wat de Forum van Democratie hier eigenlijk vindt. Oké, wordt vervolgd. Verder met UWV en Sociale Zaken. Daar gaat iets goed mis in de communicatie tussen die twee. UWV wist al jaren dat met name Polen fraudeerde met uitkeringen. Minister Koolmees van Sociale Zaken die zag dat in september, net als wij, op televisie bij Nieuwsuur. Onacceptabel, vindt de minister. Mag nooit meer gebeuren. Vrijdag kondigde hij een groot aantal maatregelen aan. VVD Tweede Kamerlid Dennis Wiersma. Dus om daarover te praten. Want meneer Wiersma, er was dus die hoorzitting in de Tweede Kamer. Wat wilde u met name weten? Nou, wat je dan wil weten is, alles wat we gehoord hebben, klopt dat? En of is het nog erger? En zo ja, hoe gaan we het oplossen? Dus gaan we het aanpakken en zorgen ook dat in de toekomst niet meer zo gaat gebeuren. Mm-hmm. Klopt het of wordt het nog erger? Ik ben er niet helemaal gerust op, zeg ik eerlijk. We moeten niet vergeten, we hebben in Nederland een heel mooi sociaal stelsel opgebouwd. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. En als het een keer tegen zit, dan krijg je een uitkering. En die is bedoeld om dan in je levensonderhoud te voorzien en de boodschappen te kunnen doen. En we hoorden dat die uitkering misbruikt wordt door Polen om vakantie te vieren of zelfs bij te klussen in Polen met onze WW. En dat is natuurlijk echt een bom onder je sociale stelsel. Dus dat vergt wel echt een hele harde aanpak. Maar ook wel zelfkritisch vermogen, denk ik, van UWV. Van hoe heb je dit dan de afgelopen jaren gedaan? En wat had je moeten doen om dit te voorkomen? En ben je dan toe in staat? Of moeten we ons daar zorgen over maken? En ik heb na vandaag wel wat zorgen over of UWV daar helemaal goed toe in staat is. Oké, daarover zo meteen verder. Eerst nog even terug naar die onthullingen van Nieuwsuur afgelopen september. Fraude met uitkeringen komt al voor sinds die uitkeringen bestaan. Maar nu zijn we gestuit op wel heel professioneel georganiseerde fraude. Uit onderzoek van onze redactie blijkt dat vermoedelijk duizenden Polen ten onrechte een Nederlandse WW-uitkering krijgen, terwijl ze gewoon in Polen zitten. Met valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude strijken ze ieder vaak duizenden euro's op. Ja, en dan gaat het erom, meneer Wiersma, wat weet het UWV? Waar komen ze allemaal achter en hoe wordt dat doorgecommuniceerd? Al 10 jaar lang wisten ze dit bij UWV, maar de minister wist er niks van. Wat is dan uw analyse? Wat is daar gebeurd? Ja, er zijn soms wel signalen doorgekomen en soms ook weer niet. Dus het is ook niet altijd even duidelijk wat wist iemand wel en wanneer niet. Wat wel duidelijk is, is dat het belangrijkste doel van UWV, uitkeren en twee aan de juiste mensen, dat tweede deel gewoon eigenlijk heel vaak niet goed gelukt is. En dat er ook heel veel checks die je daarvoor kan doen, dat die niet altijd worden gedaan. Bijvoorbeeld als je je baan verliest, dan krijg je alleen een uitkering als dat tegen je zin in is gebeurd. Maar dan moet UWV wel die check doen met een werkgever. Nou, waarom doen ze dat niet? Dat doen doen ze niet. Omdat we hebben in de afgelopen jaren gezien dat er best wel onder druk van de economie veel uitkeringen verstrekt moesten worden. Dat er ook een druk was om dat zo snel mogelijk te doen. En dat bij die snelheid die zorgvuldigheid erbij in is geschoten. En er vanuit vertrouwen is gehandeld. Maar daarmee hebben heel veel, met name arbeidsmigranten, ook hele foute dingen kunnen doen. Mm-hmm. Ja, vertrouwen. Is dat dan een moeilijk begrip in dit geval? Ja, want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik wilde ook op vertrouwen dat die sociale zekerheid die ik heb opgebouwd met iedereen in Nederland, dat die wordt gebruikt voor waar die voor bedoeld is als het tegen zit. En niet zomaar wordt gebruikt om vakantie te vieren in Polen. Dus wat je wil is dat UWV altijd gewoon die check kan doen. Ja. Ben ik echt die baan tegen mijn zin in verloren? Of heeft die, in dit geval een uitzendbureau, bijvoorbeeld nog werk? Want dat bleek ook nog het geval. Er was gewoon werk. En dan, dat heet dan in vakjargon blijkbaar bij de uitzenders de pauzeknop. Die drukken ze dan in. Hoeven zij even niet te betalen. Betaalt de staat. Ja, dat is gewoon de boel flessen. Mm-hmm. En dat moet je hard aanpakken. En die aanpak heeft ook tekort geschoten. Dus het zit in meerdere problemen. Dus dat is wat daar allemaal gebeurt. Maar vervolgens blijkt dus dat men daar bij UWV in ieder geval een aantal mensen van op de hoogte was. En dat weten ze dan weer bij sociale zaken niet. Ja, soms wel, soms niet. Ja. En één ding is duidelijk, daar kopen we niet zo heel veel voor. Wat ik wil is dat je dat aanpakt, dat die fraudeurs worden beboet, dat geld terugkomt, dat dit niet nog een keer kan gebeuren. En nog steeds zegt het UWV, ik kan de kans dat dit gebeurt nog niet maximaal uitsluiten. Dus er zijn nu eerst de stappen gezet door de minister. Dat is ook heel goed. Je zou kunnen zeggen, dat is allemaal veel te laat. Ja, ongetwijfeld. Maar het is goed dat ze nu wel gezet worden. Ja, ze moeten signaleringsbrieven gaan sturen. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook om nu op de hoogte te houden. Ja, want dat is een ander punt. Dan wil je als Kamer ook meegenomen worden in waar moeten dan de prioriteiten gelegd worden. En dat zegt het UWV. Dit had niet altijd de prioriteit. Met de kennis van nu hadden we dat misschien wel gewild. Maar ja, dan wil ik als Kamer daar ook iets van kunnen vinden. En die stukken die we nu hebben gekregen, die hadden wij een aantal jaren geleden niet. En er zitten hele oude stukken bij van 2009. Dus ook daar hebben we soms, denk ik, niet altijd alle goede keuzes kunnen maken in die prioriteit. En zijn we afhankelijk van het UWV. Maar de Tweede Kamer heeft natuurlijk de politiek, breed heeft inderdaad in de crisisjaren wel gekozen voor, we willen dat mensen snel een uitkering krijgen. Hè? Want als je werkloos wordt, dan moet je toch snel een vervangend inkomen hebben. Anders kunnen mensen in de problemen raken. Nou, dat heeft het UWV zo letterlijk genomen dat ze dus die fraudetaak zijn gaan verwaarlozen. Dus in die zin is het ook deels de schuld van de politiek zelf. Want die hebben die prioriteit aangelegd. Ja, maar zit er dan ook iets bij de ICT-fout? Want dat hoor je dan ook altijd bij dit soort zaken. Nou ja, dat kan natuurlijk een stuk beter. Ja, sowieso. Kijk, het hele proces is zo digitaal geworden dat je, als je werkloos wordt, je nog amper iemand van het UWV ziet. Dus ja, als je er handig in bent, dan maakt dat frauderen makkelijk. En aan de andere kant is het ook zo dat sommige mensen juist weer digitaal achtervolgd worden door het UWV, die wel van goede zin zijn. Dus ja, de balans tussen ICT, menselijk contact en goed werkende ICT, want dat is voor de overheid ook nog een probleem, ja, die balans is ook nog niet gevonden. Maar dat is het bizarre natuurlijk. Als je gewoon iemand een klein foutje maakt, dan ben je altijd te vinden en dan krijg je meteen een dikke boete. Terwijl je niet eens misschien bewust iets fout hebt gedaan. En hier hoor je een hele groep die er gewoon mee wegkomt. Dat is natuurlijk heel Is dat de bom die u net bedoelde? Ja. Dat ondermijnt natuurlijk het draagvlak. Dan denk je, wat doe ik dit voor? Ja. Mm-hmm, ja. En die online dienstverlening, Joost, wat jij net al zei, het moet allemaal sneller. Ik begrijp toch dat minister Koolmees daar niet de vinger op legt in zijn communicatie nu. Nee, dat heb ik ook gezien. Maar misschien is het ook wel omdat dat heel moeilijk te veranderen is. Want ja, het ICT is ingewikkeld bij de overheid, maar als je het gaat veranderen, wordt het vaak nog ingewikkelder. Dus wie weet dat hij zijn vingers er niet aan durft te branden. Ja, misschien toch een beetje hand in eigen boezem, meneer Wiersma. Want ja, er wordt niet alleen met die WW-uitkeringen gefraudeerd. Het gebeurt ook met de bijstand. Woensdag is een debat over de bijstandsfraude door Turkse Nederlanders. Ook hiervan zegt uw partij al heel lang, ja, dat kan helemaal niet, het is bizar dat gebeurt. Maar ja, u bent wel al meer dan 8 jaar aan de macht. En nog steeds is er niks gebeurd. Nee, dus het blijft nog steeds nodig dat we, ja, daar, ja, dat nodig, we daar zijn. Ja, maar de afgelopen jaren heeft dat nog niet zoveel opgeleverd. Nee, maar je ziet in de bijstand ook dat daar soms regels in de weg zitten. Dat gemeenten daar ook achteraan moeten kunnen. In bijvoorbeeld als iemand in Turkije nog vermogen heeft. Om dan te zeggen, ja, je krijgt hier wel een uitkering, maar je hebt nog een heleboel vermogen in Turkije. Om daar gewoon achteraan te mogen. Te mogen beboeten. Dat ligt altijd lastig. Daar zijn ook partijen eerlijk gezegd over verdeeld. Wij willen daar wel de strengere aanpak. Maar je ziet dat andere partijen soms iets meer vanuit de goede wil redeneren. Ben ik niet te beroerd voor, maar dan moet die goede wil wel ergens beloond worden. En in deze fraude ook weer zie je dat vertrouwen aardig is. Maar dat het achteraf in heel veel gevallen ook heeft geleid tot gewoon nou, enorme bedragen die ten koste zijn gegaan van mensen die gewoon verwachten dat ze een WW-uitkering krijgen. Mm-hmm. En ja. Dat is niet goed. Nou, dat ondermijnt echt dat vertrouwen. Ja, u vraagt ook een hoop meer van het UWV, dus om er bovenop te zitten, om de dingen goed te bekijken, om dat vertrouwen weer te herstellen. Maar ja, geen extra geld. Kunnen ze het dan wel aan? Nou, die opening is er wel, want de minister zegt ook, ik denk wel dat er iets met capaciteit moet gebeuren. En ik denk eerlijk gezegd dat ook wel het geval is. Maar je wil dan wel dat dat in goede handen is en dat het ook naar de goede dingen toe gaat. Want je ziet ook wel eens, als we meer geld gaan besteden en het gaat dan naar een heel groot, mooi, duur ICT-project, dan hebben we nog geen enkele fraude aangepakt. En dat is hier ook het risico. Is UWV, en dat was mijn eerste antwoord op uw vraag, zijn die in staat om dit helemaal goed te doen? Er was iemand in de vanmiddag die zei, misschien moet je een deel van UWV van deze aanpak gewoon op afstand zetten. Eigenlijk een soort hokje erom. Om ervoor te zorgen dat we ook het geld wat al gefraudeerd is in de afgelopen 12 jaar echt terug gaan halen. Want het is niet gelukt door UWV in de afgelopen jaren. Mondjesmaat, echt enkele procenten. Ja, dat is wel geld van ons allemaal. Dat moet wel terug. Dus daar moet je wel iets meer actie op zetten. Ja, grote zorgen daarover in ieder geval. Dennis Wiersma, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hartelijk dank voor uw toelichting. En ook dankjewel politiek commentator Joost Verlinks. Tot morgen. Verder met nieuws via de NOS. Een verhuizing onder escorte met groot militair ceremonieel. Vanmiddag kwam bij de Kunsthal in Rotterdam een bijzonder object aan. Amerikaanse vlag. Die wapperde op een van de Amerikaanse schepen tijdens D-Day, begin van de bevrijding, 75 jaar geleden in Normandië. Matthijs van der Wiel van de NOS was bij de overdracht. Pijpers en tamboers. Er rijdt een historische Amerikaanse Sherman-tank mee met de escorte. De minister van Defensie is er en de Amerikaanse ambassadeur. Dat alles voor een stuk stof. Gerafeld door de wind, doorboord door Duitse kogels. Ja, het is niet zomaar een stuk stof. Hè. Het is het symbool van de bevrijding. Maar niet alleen van de bevrijding. Het is ook een symbool van het leven in vrijheid. En dat die vrijheid ook offers heeft gebracht. En daarom is het meer dan een stuk stof. Bert Kreuk is de eigenaar van de vlag. Nou, het verhaal van de vlag is dat dit de eerste vlag is die aan land kwam op Normandië, bij de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Hè, op June 6, 1944. Dus op die day. Dit is de vlag van die gehezen was op de LCC-60. Dat was de boot die de leiding had van al die schepen die aan land moesten komen op Utah Beach. De kapitein die heeft hem 70 jaar in zijn bezit gehad. Hij is 4-5 jaar geleden overleden. En zijn familie hebben hem op een veiling aangeboden. En ik heb hem op die veiling gekocht. Wat kostte die? Hoop geld. 500.000. En waarom wilde u hem hebben? Ik heb 20 jaar zelf in Amerika gewoond. Ik heb daar alle kansen gehad. Ik heb een mooi bedrijf kunnen opbouwen. Die mensen die stierven op de stranden, die hebben die kansen nooit gehad. Het is een emotie die erbij komt kijken. Daarbij heb ik ook familie verloren hier in Rotterdam tijdens de bombardementen van 1940. En dat soort dingen spelen allemaal mee. En het kwam allemaal samen in die vlag. Toespraken, volksliederen. De vlag wordt met de grootst mogelijke zorg en eer uitgepakt. De vlag is de komende weken hier in de Kunsthal te zien. Maar eigenaar Bert Kreuk heeft er een ander plan mee. Hij wil hem hier in Nederland aan Commander-in-Chief president Trump overhandigen. Ik denk dat hij thuis hoort in het land waar hij vandaan komt. Dus ik wil hem schenken aan het Amerikaans volk om daar het verhaal verder te vertellen van die bevrijding en die vrijheid. En is dat ook nodig in de Verenigde Staten? Een land dat zich op dit moment terugtrekt uit de verdragen, America First? Ik ga geen positie innemen omdat ik vind dat deze vlag niet over politiek gaat en juist een verbindende factor is. Want de mensen die aan land kwamen en die stierven voor onze vrijheid in Normandie, die vochten voor iedereen. Die vroegen niet de politieke voorkeur. Die vroegen niet, ben jij democraat of ben jij republikein? En ik vind die vlag daarom juist een verbindend element. Nou, de afspraak met president Trump is nog niet gemaakt, maar Bert Kreuk, eigenaar dus van de vlag, heeft goede hoop dat het gaat lukken zo rond de herdenking van D-Day begin juni. Trending van Martijn. Ja, Joram van Klaveren. 2014 verliet hij de PVV al. Hij ging als een soort mini-fractie door. Eerst met meneer Bontes, daarna achter Jan Roos aan. Allemaal niet heel succesvol. Bekend, hij muntte de term Marokkanendebat. Echt een felle anti-moslim. Rechterhand van Geert Wilders, zoals gezegd. En vandaag bekend geworden. Hij is moslim geworden. Maar hoe dan, vraagt iedereen zich af op sociale media. Martijn. Nou, meneer van Klaveren was een boek aan het schrijven. Een kritisch anti-islamboek. En hij dacht, hey, ik heb eigenlijk helemaal geen gelijk. gelijk. Ik moet maar eens moslim worden. Hij is trouwens een overtuigd christen, was hij. Maar hij heeft zijn boek geschreven. Dat boek heet De Afvallige. En hij is nu een afvallige christen en een volmondig moslim, als ik dat goed zeg. Hij is een volwaardig moslim. Hij kon niet anders. Nou ja, de reacties op sociale media die vallen in allerlei types uiteen. Hilarisch, mensen liggen echt op de grond van het lachen. Andere mensen die gooiden wat gebruikelijke vooroordelen in. Dus binnenkort staat hij met een bomgordel op de Dam. En andere mensen denken dat het een complot is. Dus dat hij van binnenuit de islam gaat uithollen. We gaan het allemaal weten, want Thijs van der Brink die interviewt hem vanavond Deze zender. Ja. Nou, en als Thijs eenmaal zijn tanden erin zet, dan gaan we precies weten hoe dat zit. Trouwens, morgen in deze uitzending, in de rubriek Eerder Gehoord, is hier te gast Arnoud van Doorn. Ook een PVV'er die moslim werd. Dus het houdt niet op. Nou, het is echt heel, heel groot nieuws op de sociale media. Maar er is meer. Piet Paulusma. John de Mol heeft hem eruit gegooid. Zijn nieuwe plannen met SBS. Die leveren dus de ene na de andere schokkende transfer of exit op. Nou ja, net te horen in het nieuws. Nooit meer dit. Oortmoorn. Piet Paulusma moet blijven, is trending. Hij was bij SBS voor een bakje koffie. En toen zeiden ze, er komt geen nieuw contract. Waarom dan niet? Omdat hij het weer mis had op 16 maart 2001. Voorspelde die regen, maar het was een zonnige dag. Nee hoor, dat twittert iemand als de reden. Piet Paulusma zag de bui al een beetje hangen. Dat staat ook in het AD. Dat is echt, heeft hij echt gezegd. Ja, ik pas er niet meer in, zegt hij. Er is mij ook niet gevraagd om mee te denken over een nieuw contract. Concept voor het weer. En een grappige tweet natuurlijk. Piet Paulusma is niet bekeerd tot de islam. En hij gaat ook niet Candlelight presenteren. Waar slaat dat nou weer op, zo'n tweet? Ja? Nou, Jan van Veen. Een spraakmakende comeback van het radioprogramma dat in 1967 al begon op Radio Veronica. Maar nu is alles anders. In gedachten verzonken. Titel van het volgend gedicht, afkomstig van een anoniem schrijver. En heel vaak was zo'n anonieme schrijver dan een gedetineerde. Hè? Vleugel B, sector 23. De godvader van de Nederlandse radiopresentatoren. Elke vrijdagavond was hij weer te horen sinds januari op Radio 5 bij Jan Slachter's eigen zender, hem Max. Candlelight is niet meer, want Jan Slachter heeft hem eruit gegooid, Jan van Veen. Wegens nevenactiviteiten en algehele toestanden. Er wordt gesproken over een onwerkbare situatie. Jan van Veen zou zich niet houden aan de muziekkeuze van de door de NPO aangewezen muzieksamenstellers. Meerdere waarschuwingen heeft hij gehad. Hoe waarschuw je dan Jan van Veen? En wat zegt hij dan terug? Vraag ik me dan af. Maar goed, Jan Slachter geeft geen commentaar. Ook Jan van Veen houdt zich nog even stil. Maar ja, in menig gevangenis heerst grote onrust. Want waar moeten die mensen nu heen met hun poëzie? Ik moest wel even een tweet ontzettend omlachen van Daniel van Dam. Ongeveer 40 minuten geleden. Jan van Veen weg bij Max Candlelight. Piet Paulusma ontslagen. En Joram van Klaveren zou zich hebben bekeerd tot de islam. Het is nog maar 3 uur. Ja, het is wel een dag. Hey, nog heel veel aandacht voor Aad. Want Aad die heeft een filmpje op de website van het Algemeen Dagblad gezet. Hij is licht verstandelijk gehandicapt. En hij komt op mij behoorlijk sympathiek over. En hij zoekt een maatje. Hier, luister heel even. Klein stukje. Ik ben Aad, ik ben 51 jaar. Ik kom uit het harde. Mijn hobby's zijn de treinreizen, de fietsen, wandelen, zwemmen, sporten, voetballen. Ik ben nog steeds op zoek naar een maatje. Ja, mensen. Die moeten toch wel te vinden zijn voor zo iemand. Aard, echt, ziet er ook nog leuk uit. Hij is keurig in de keertje. Alles mee, ideaal reisgezelschap. Van voetbal, van reizen, even naar de website van 1vandaag.nl of naar het AD. Daar kan je aanmelden als je even Aardse maat wil zijn. Oké, Martijn, morgen verder. Zometeen op deze zender Petra met Nieuws en Co. En ik wens u nog een hele fijne middag. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcasthit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Margraf vermoord. Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Margraf. Want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen?